Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polscy piłkarze jadą na mundial do Rosji. W ostatnim meczu eliminacyjnym pokonali Czarnogórę 4-2 i awansowali do finałów Mistrzostw Świata. Ponad 250 strażaków walczyło z pożarem składowiska odpadów koło Olkusza w Małopolsce. Ogień opanowali po 10 godzinach akcji. Dziś będą dogaszać pogorzelisko. Po raz 17 obchodziliśmy Dzień Papieski. Reprezentacja Polski po 12 latach przerwy znowu zagra na Mistrzostwach Świata. Nasi piłkarze w ostatnim decydującym meczu eliminacji pokonali 4-2 Czarnogórę. Mecz na Stadionie Narodowym obserwował Adam Malecki. Do awansu na mundial wystarczył remis, ale Polacy mieli zamiar na Stadionie Narodowym wygrać. Szybko wyszli na prowadzenie po golu Krzysztofa Mączyńskiego, a na 2-0 podwyższył Kamil Grosicki. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, aż do momentu, kiedy w drugiej połowie rywale doprowadzili do remisu. Zrobiło się nerwowo, przyznaje Kamil Glik. Wiadomo, jak było 2-2, to na pewno różne myśli przechodziły przez głowę, ale nic, pokazaliśmy znowu wielkość, nie panikowaliśmy przy 2-2, strzeliliśmy później kolejną bramkę i wygraliśmy ten mecz. Drużyna pokazała jednak klasę, a Robert Lewandowski w szczególności. To on strzelił gola na 3-2, który uspokoił sytuację. Kapitan reprezentacji wykorzystał błąd w obronie rywali. Wiedziałem, że jak już zawodnik próbuje zagrać, to może być szansa na to, żeby przejąć tą piłkę. Więc wiedziałem, że ta piłka może nie iść tak szybko i że będzie szansa wykorzystać. Szczęście trochę dopisało, by się odbiła idealnie. Przyblokowałem bramkarza. Później nic innego mi nie zostało, jak przejść do pustej bramki. No i po tej bramce już było wiadomo, że ten awans jest nasz. Czwarty gol to już samobój czarnogórców i w końcu wielka radość po ostatnim gwizdku sędziego. Po Euro 2016 we Francji czeka nas kolejna wielka impreza piłkarska. Mistrzostwa Świata w Rosji. Warszawa, Adam Malecki. O zwycięstwie na narodowym i awansie Polaków na mundial będziemy mówić dziś wielokrotnie, także w porannym. Zapraszamy do Trójki. Kolejne informacje w serwisie. Trzydniowa żałoba w spółkach koncernu KGHM Polska Miedź. Ogłoszono ją w związku ze śmiercią górnika w kopalni Rudna. W sobotę młody mężczyzna po zakończeniu pierwszej zmiany nie wyszedł na powierzchnię. Wczoraj odnaleziono jego ciało w opuszczonym wyrobisku. 24-letni górnik nie pojawił się w lampowni, by zdać swój aparat ratunkowo-ucieczkowy. Niespełna godzinę później pracownicy drugiej zmiany zaczęli poszukiwania pod ziemią. Po kolejnej godzinie do akcji dołączyli ratownicy z Sobina. Od tego momentu kilkanaście grup czterokrotnie przeszukało wszystkie wyrobiska. Biuro prasowe holdingu potwierdziło, że jedna z ekip odkryła zwłoki w korytarzu wyłączonym z ruchu za betonową tamą wentylacyjną. Lekarz stwierdził zgon górnika. Do środy w Polskiej Miedzi obowiązuje żałoba. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. Strażakom udało się opanować pożar składowiska odpadów w małopolskich Kluczach. Jeszcze dziś będą dogaszać pogorzelisko. Rano prawdopodobnie konieczna będzie rozbiórka jednej ze ścian hali, w której składowano śmieci, żeby dotrzeć do zarzewi ognia. Z pożarem, który pojawił się na składowisku wczoraj rano, walczyło ponad 250 strażaków. Rosyjscy strażacy walczyli z pożarem jednej z galerii handlowych w Moskwie. Według wstępnych ustaleń ogień zniszczył dach i konstrukcję nośną kompleksu budynków. Straty szacowane są na blisko 5 miliardów rubli w przeliczeniu około 7 milionów euro. Pożar wybuchł w niedzielne popołudnie, gdy w centrum handlowym znajdowało się około 3000 osób. Wszyscy zostali w porę ewakuowani. Służby ratownicze poinformowały, że jedynie 3 osoby wymagały pomocy medycznej w związku z zatruciem dymem. Jedna z tych osób trafiła do szpitala. Centrum handlowe Syndika znajduje się przy głównej obwodnicy Moskwy na obrzeżach miasta. To kompleks specjalizujący się w sprzedaży materiałów budowlanych. Hale targowe zajmują powierzchnię 150 tysięcy metrów kwadratowych. Płomienie zniszczyły 55 tysięcy metrów kwadratowych, w tym 1000 metrów kwadratowych dachu. Zawaliła się też część ścian. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za nami 17 Dzień Papieski. Obchodzimy go w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jest okazją do refleksji nad nauczaniem i pontyfikatem Jana Pawła II. Deszcz i chłód nie wystraszyły mieszkańców Lublina. W Dniu Papieskim uczestniczyły całe rodziny. Wnuczka dostała w przedszkolu zaproszenie. Pogoda trochę jest nie bardzo, ale da radę. Dzieci tego bardzo pragnęły, więc przyszliśmy świętować Dni Papieskie. Tradycją jest zbiórka na rzecz zdolnej, ale ubogiej młodzieży. To stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Oni też uczestniczyli w Dniu Papieskim. Ja jeszcze pamiętam, byłam co prawda mała, ale pamiętam wszystkie te obchody związane ze śmiercią, no a później również i beatyfikacja, kanonizacja. To też jest taka radość tego wszystkiego, że ludzie mimo wszystko do dzisiaj też pamiętają te wydarzenia i wspominają Fundację Papieską, bo tak o niej się często potocznie mówi. Też inspirują się samym Janem Pawłem II i dzięki temu chcą nam pomagać również. Jesteśmy wdzięczni za to. A w ubiegłym roku na fundusz stypendialny zebrano ponad 7 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Prognoza napisała, że chłodna masa powietrza polarno-morskiego. Co ona nam może dzisiaj, ta chłodna masa powietrza, zrobić? Jak cały kraj buzuje emocjami gorącymi. No, może nie cały, bo tu już widzę, że pani Grażyna napisała, że pewnie o meczu dzisiaj będzie. A no będzie i o meczu, i o mundialu, i o biletach, ale wszystko w swoim czasie państwu po kolei opowiemy. Pan Tomasz jeszcze dopytuje, znaczy się mamy rozumieć, że nasi wygrali. Lekko nie było. Ale jednak postawili kropkę nad i, wisienkę na torcie i wszystko ułożyło się dobrze. Za chwilę szczegóły. Say goodbye to all and everything you own. California dreaming is a petty bone. LA screaming, you're my home. Vanity is blasted, but it's really fair. I can smell the Prozac in your pretty hair. Red Hot Chili Peppers. 12 lat czekania. Zapraszamy do Trójki. I jest kolejny wyjazd na mundial. I o tym przede wszystkim dziś będziemy mówić w audycji porannej. Po 7.40 Michał Gąsiorowski, który już jest na miejscu. Wczoraj był na meczu. Wszystko państwu opowie, jak to wyglądało. Trochę też będziemy próbowali podsumować te eliminacje, które już za nami. Bardzo udane eliminacje. Bardzo. Potem przed 9:00 pojawi się w studiu gość Robert Młoński. No i w przód spojrzymy, jak to może wyglądać. No a poza tym trzeba się zastanowić, co z biletami. Najtańszy bilet na mecz fazy grupowej kosztuje 400 zł. To są trybuny za bramką. Lepsze miejsca to w granicach 700-800 zł. Blisko 2000 na półfinał, a finał będzie kosztował od 1680 zł do 4000. No to oczywiście nie są tanie rzeczy, ale gdyby tak się nagle przydarzyło, że to nasi będą grali w finale, to może jednak warto. Co warto wiedzieć o biletach przed mundialem, to proszę posłuchać jeszcze przed 6.30, opowiemy dokładnie. A poza tym dr Tomasz Rożek, który we własnym świecie... Gdyby wziąć globus i zastanowić się, jakiej grubości jest w tej skali atmosfera, to okazałoby się, że ona jest cieńsza od grubości kartki. No i więcej szczegółów, a w ogóle proszę sprawdzić, jakie jest dziś pytanie. Kwadrans po 7 zapraszamy troszkę, potem 20 minut po 7 projekt Tata. Potem było, że ten strzelał, bramkarz wyszedł daleko za bramkę, wywalił się i ten strzelił gola. Lewandowski. No i właściwie tak powinny brzmieć komentarze, prawda? W trakcie meczu. Szczegóły jasne, proste, wszystko 20 minut po 7 projekt Tata. Jak państwo się domyślają, będzie o piłce. A przed 7 pani Helena. Mój kochany, mój skarbeniek, mój mordko kochana. No chodź do środka, to twój dom, poznajesz? Co się wydarzy przed 7? Proszę sprawdzić, pani Helena Joanna Kołaczkowska. No to wiele zapowiada, prawda? 227 trójek. Zapowiadam w tej chwili, że można dzwonić do Piotra Łodeja, który stoi, przygląda się, chyba jeszcze nikt nie telefonuje. 227 trójek. A poza tym ranek @polskieradio.pl. No i oczywiście 71335. Gdyby państwo chcieli dać upust swej radości, proszę bardzo. Każdymi mistrzostwami jest tak, że pompowanie balonika ktoś musi zacząć pierwszy. Dziś padło na redaktora. Bardzo proszę. Zapraszamy do trójki. Zaczynamy pompowanie 21 minut po 6. Już wiemy o tym, że polska reprezentacja piłkarska zakwalifikowała się na Mundial 2018. To święto piłki nożnej odbywać się będzie za naszą wschodnią granicą. Część kibiców chciałoby się więc wybrać do Rosji, by wesprzeć naszych piłkarzy. Ja zamierzam. A czy nie przerażają pana koszty i organizacja tego wszystkiego? Znaczy nie, dlatego że no, wydaje mi się, że na taką imprezę można odłożyć. Ja zresztą byłem na Euro 2016 i nie zapłaciłem za to jakoś niewyobrażalnie wiele pieniędzy, więc wydaje mi się, że to jest raczej impreza, którą da się zorganizować i po kosztach. Dla kibiców wybierających się na finały piłkarskich mistrzostw świata w Rosji, ten wyjazd to nie będzie bułka z masłem. Sportowy dziennikarz Trójki, Tomasz Gorazdowski. Jeżeli chodzi o bilety na mecze, sprzedaż już się rozpoczęła. Zasady sprzedaży biletów są podobne do tych z poprzednich mistrzostw świata. Trzeba będzie trochę wydać, bo najtańszy bilet na mecz fazy grupowej kosztuje 400 zł. To są trybuny za bramką. Lepsze miejsca to w granicach 700-800 zł. No a potem im dalej w turniej, tym bilety będą coraz droższe, bo od 700 zł na 1/8 finału, blisko 1000 zł na ćwierć finały, blisko 2000 na półfinały, a finał będzie kosztował od 1680 zł do 4000. W Rosji jest tak. Dziennikarz Trójki i były korespondent Polskiego Radia w Moskwie Ernest Zozuń. Jak coś jest priorytetowe, to będzie porządnie zorganizowane. I myślę, że dystrybucja tych biletów wiązała się będzie także z całą obsługą hotelową, noclegową, wizową, bo to jest też jeszcze ważne. Ale wizowe procedury, jeśli trzeba, są skomplikowane, a jeśli jest prikaz, mogą być bardzo proste. Czy jesteśmy w stanie polecieć do Rosji na mundial, powiedzmy, taniej niż w inne miejsca świata czy Europy? Jak to się kształtuje? Nawet teraz jest bardzo ciężko tanio polecieć do Rosji. Dziennikarz rynku transportu lotniczego Marek Serafin. To jest praktycznie niemożliwe. Tanie linie z Polski i nawet chyba z Europy nie latają. A w okresie mundialu to wszystko będzie, wiadomo, zdecydowanie jeszcze droższe, bo wszyscy będą starali się na tym wydarzeniu zarobić. Proszę pana, chciałabym zapytać o możliwość wyjazdu do Rosji na mundial. Możliwość jest. Pracownik biura podróży oferującego sport turystykę. Tylko że w chwili obecnej nie ma żadnych informacji. Po pierwsze, kiedy będą mecze i kto z kim będzie grał, bo losowanie dopiero będzie 1 grudnia. To wszystko zależy właśnie od takich detali. W jakim terminie, w jakim mieście, ile noclegów, jaki standard i tak dalej, i tak dalej. Noclegi generalnie będą się zaczynać od około $200 za noc. Rosja tanim krajem nie jest. Powiem tak, jak nie daj Boże trafimy do jakiejś grupy z Rosjanami, to te ceny będą na pewno wyższe, no bo oni podniosą te ceny. Z tego co wiem, ci, którzy będą mieli bizlet, będą się mogli na miejscu jakby poruszać bezpłatnie w ramach tego biletu, czyli komunikacja miejska. No i tą wizę uzyskać rejestrując się, ale w jaki sposób, czy jakaś odpłatność będzie, podobno bezpłatnie, ale to znów ma być wiadomo w styczniu, jak Rosjanie podadzą te informacje. Samolotem nie wydaje mi się, żeby można było polecieć za rozsądne pieniądze w okresie mundialu. Myślę, że już lepszym wyjściem będzie pociąg albo samochód czy autobus. A dla tych, którzy chcieliby pojechać swoim własnym transportem, na przykład autem, myślisz, że to dobry pomysł? Własnym samochodem nie radzę. I nie dlatego, że ewentualnie grozi to, że go ukradną. Nie, nie ukradną go. Problemem dla obcokrajowca może być policja. Zagraniczna rejestracja działa na nich jak płachta na byka. A Rosja też jest dodatkowo kraj, którym się interesuje. Podoba mi się bardzo rosyjska kultura, też uczę się języka, więc mam nadzieję, że będzie w końcu możliwość tego, żeby go wykorzystać już tak u źródła. Ale jak słyszeliśmy, taka lekcja rosyjskiego może nas drogo kosztować, tym bardziej warto wszystko wcześniej przemyśleć, by podjąć odpowiednie decyzje. Tam odległości rzeczywiście są spore między stadionami. A o logistykę kibiców jadących, wybierających się na mundial pytała Anna Rokicińska, jak mówił Ernest, jak jest prikaz, że ma być łatwo, to jest łatwo. No i zdaje się, że wiza w tym wypadku będzie w postaci biletu na mecz. Wtedy już nie trzeba będzie mieć odpowiedniej wizy. No, ale zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Sporo przed nami, jeszcze trzeba zbudować drużynę, pewnie troszkę. No, ale też o tym będziemy rozmawiali w audycji porannej. W tej chwili 25,5 minuty po 6. Może ja włożę łyżkę dziegciu, mrowisko, ale wygrana z Czarnogórą, biorąc pod uwagę potencjał obu państw, jest mniej więcej taka, jakbym z moją 5-letnią córką wygrał w szachy na przykład. No, ale z drugiej strony wiadomo, że w Europie już nie ma słabych drużyn i być może jest jakiś wielki sukces. Nie wiem, w ogóle nie znam się na piłce. No właśnie, dobrze pan powiedział. Nie ma już słabych drużyn, co widzieliśmy wczoraj pod koniec meczu. Niby 2-0, a tu nagle bęc-bęc i 2-2. I pojawiają się nerwy. Nerwy są. Ale klasowa drużyna sobie radzi w takich sytuacjach. I ma kapitana, który co? Przechwytuje piłkę i strzela na gola. i 6.30. Krzysztof Zyblewski. Po 12 latach polscy piłkarze jadą na mundial. Biało-czerwoni pokonali Czarnogórę 4-2 i awansowali na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Rosji. Już po 16 minutach meczu Polska prowadziła 2-0, w końcówce jednak do głosu doszli goście i 7 minut przed końcem spotkania było 2-2, a wtedy sprawy wziął w swoje ręce Robert Lewandowski. Po indywidualnej akcji kapitan reprezentacji w 86 minucie strzelił na 3-2. Przyblokowałem bramkarza, później nic innego mi nie zostało jak strzelić do pustej bramki. No i po tej bramce już było wiadomo, że ten awans jest nasz. W 87 minucie do własnej bramki także po akcji Lewandowskiego trafili goście i było 4-2. Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie. Dodajmy, że nasz główny rywal do awansu Dania zremisowała z Rumunią 1-1. 1 grudnia w Moskwie odbędzie się losowanie grup mundialu w Rosji. Naukę ukończyło 5 tysięcy, wsparcie dostają 2 tysiące. W całym kraju stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zbierali na swoją edukację. To zdolna młodzież pochodząca z niezamożnych rodzin z małych miejscowości. W Dniu Papieskim w całym kraju kwestowało 100 tysięcy wolontariuszy. Wielu darczyńców kojarzy już fundację od lat, ale są też nowi. Słyszą, że to jest fundacja Jana Pawła II. Mają poświadczenie na przykład w nas dwóch, bo same otrzymujemy takie stypendia. Przyczyniają się też do tworzenia tego żywego pomnika Jana Pawła II. Młodzież, która pochodzi z biedniejszych rodzin, też ma prawo do rozwoju i jak najbardziej popieram takie inicjatywy. 17 już Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją. 900 tysięcy według organizatorów, 300 tysięcy według policji. Tyle osób wzięło udział w manifestacji na rzecz jedności Hiszpanii w Barcelonie. Protestujący przypominali, że Katalonia jest częścią Hiszpanii. Peruwiański pisarz Mario Vargas Llosa, przemawiając na zakończenie marszu, przestrzegł przed niszczącą siłą nacjonalizmu. Laureat Literackiej Nagrody Nobla przypomniał, że był on przyczyną dwóch światowych wojen. Ostrzegł, że teraz nacjonalizm kataloński zagraża pokojowemu bytowi w Hiszpanii. Pisarz w 1993 roku otrzymał hiszpańskie obywatelstwo. Symboliczne wiece na rzecz jedności Hiszpanii odbyły się także wczoraj w Paryżu, Londynie i Brukseli. Pełny serwis z Trójki o 7:00. Zapraszamy. Ciemno, zimno, poniedziałek. Z czego tu się cieszyć? Napisał pan Stefan. No i pogoda taka nie za zbytnia. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z rozpogodzeniami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie bez opadów. Na krańcach północnych możliwe burze, wysoko w górach przelotnie popada śnieg, wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem nawet porywisty. Te 8 stopni, temperatura 8 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, do 13 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Niezawodny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie w ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Marian, a może byśmy sobie do kuchni taki sprzęt do zabudowy kupili? Wiesz, Barbara, to duży zakup by był. Mm. To chyba jakiś rabat by się należał, co? Marian, ty to jesteś. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Więcej sprzętu do zabudowy kupujesz, większy rabat dostajesz. Na przykład zmywarka, piekarnik i płyta za 3000 do 300 zł rabatu. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma. wczoraj byłem normalnie w niebo wzięty, bo leciałem samolotem z Gdańska do Warszawy i nie widziałem ani minuty meczu. To mi zaoszczędziło oczywiście sporo nerwów, czy też nerw, że tak powiem. Dziękuję bardzo. Nerw był, no ale Lewandowski wziął sprawy w swoje ręce, chociaż tu pan Zbyszek poprawia, że gdyby wziął w ręce, to sędzia przerwałby akcję i ukarał go kartką. On raczej wziął sprawy w swoje nogi. W kontekście tego wczorajszego meczu chciałbym przypomnieć panu redaktorowi i słuchaczom, żeby, cytując klasyka, nie gubić chleba. Tak, padło coś takiego w trakcie meczu. Jeden z panów komentatorów tak to właśnie określił. No ale dowiedzieliśmy się jeszcze w poprzednim meczu, na czym polega gra z kija. Wiele ciekawych rzeczy słownych się wydarzyło w trakcie od ostatnich dwóch spotkań. Jak to wygląda w prasie, to sprawdzimy za 3,5 minuty dokładnie po tym nagraniu. 2273 kranek małpa polskiradio.pl 71335. Zapraszamy. Strony gazety, nie tylko to za chwilę, bo jeszcze słuchacz. Ja bym chciał do wczorajszych komentarzy w trakcie meczu dorzucić jeszcze przypomnienie, że był błąd Purawy oraz, że jeden z zawodników oddał strzał z tej krótszej nogi. No tak, to wczoraj było. Ale to był ostatni mecz komentowany przez dwójkę, pana Mateusza z panem Tomaszem. Dlaczego ostatni? No bo teraz prawa przechodzą do Telewizji Polskiej. Mm-hmm. No to wszystko, wiesz, od samego rana. No tak się jakoś złożyło. I wypada podziękować, bo rzeczywiście ciekawie komentowali. Tak, dziękujemy bardzo. Gratulujemy także. I radości było co nie miarę. Też. A jeśli chodzi o Murawę, to rzeczywiście popełniła i to całkiem spory błąd. Krystian Hankaj, prasa. Już nie wracajmy do tego. Dziś miło się czyta gazety, naprawdę. To jest jeden z takich dni, kiedy z radością sięga się po pierwsze strony. Do Murawy nie wracajmy, wracamy na mundial. No i dziś przegląd sportowy, od tego musimy zacząć. 12 lat. Polska znów zagra w Mistrzostwach Świata. Piękne zdjęcie, kolorowe, w zasadzie zdjęcio-plakat, tak można powiedzieć, nawet dziś na okładce przeglądu sportowego, bo kiedy sobie rozłożymy pierwszą i ostatnią stronę, no to zobacz. Myślę, że wyprasujemy sobie ten kancik. To ty. I co? Do pokoju mamy plakat na mistrzostwa, jak go znalazł, prawda? No oczywiście mnóstwo analiz, szereg różnych i komentarzy, już spekulacji przed. No, komentarzy o tym, że niespokojna twórczość Nawałki niepokoi Łukasza Olkowicza, choćby można przeczytać. Wywiad Kamilem Grosickim. Marzeniem jest medal, czego mu oczywiście serdecznie życzymy. Robert Błoński rozmawiał z Kamilem Grosickim, z Robertem Błońskim porozmawia Marcin Łukawski. No i tak to się wszystko... Przed dziewiątą Robert Błoński będzie naszym gościem. Ładnie układa. Mamy mundial, pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, to jest główny tekst. Co ciekawe, Nawałka, czytamy, i Lewandowski dbają, by ego żadnego z nich nie zasłoniło interesu drużyny. Wzór współpracy, do której my Polacy ponoć nie jesteśmy stworzeni. Reprezentacja unieważnia wszelkie stereotypy o naszym wrodzonym bałaganiarstwie. Tak możemy dziś przeczytać na okładce gazety. Kiedy brzmiał ostatni gwizdek, stadion niemal oderwał się od ziemi. Konfetti, szampan, piłkarze i trybuny w ekstazie. PZPN zrezygnował tylko z We Are The Champions, które spłynęło z głośników przed 2 laty, no bo wówczas spektakularnym sukcesem był sam awans. Dziś mierzymy wyżej. Mierzymy wyżej i kibicujemy oczywiście naszym, mamy nadzieję, że to się stanie, że no gdzieś tam nie na fazie grupowej rzecz się zakończy. Mundial jest nasz, Rosja czeka, to już okładka Polska The Times. Że wczoraj zapewniliśmy sobie losowanie z pierwszego czego? Koszyka. Tak. Ale z Argentyną nie zagramy w grupie, może też dlatego, że Argentyna na mundial nie pojedzie. Dzisiaj też o tym gazety wspominają, tak, że ma nóż na gardle. Zobaczymy. Robert Lewandowski jako trochę baba w babie, ale tak naprawdę jako... No bo to taka jest grafika na okładce Polska Times, nawiązująca do Rosji. Chociaż to nie jest w babie, tylko to ma być niedźwiedź, tak? Rosja jako niedźwiedź? Czy to jak mors taka bardziej? Taka niedźwiedzia matrioszka. No tak czy inaczej, dziś też sporo w tym dzienniku państwo znajdą. Horror w Warszawie, ale mamy mundial. No i nie wiem, czy wiesz, ale na trybunach Miss Euro 2016 także kibicowała chyba naszym, bo trzyma szalik Polski. No pełno gości, oczywiście zainteresowanie ogromne. To wszystko też państwo dziś przeczytają. Jeśli chodzi o inne tematy, bo warto wspomnieć. Po pierwsze o tym, że jak pisze Rzeczpospolita, Łokik może uderzyć w Allegro, ponieważ platforma internetowa podejrzewana jest o faworyzowanie swojego sklepu kosztem innych sprzedawców, a to poważny zarzut, dyskryminowanie konkurencji. Decyzja Łokiku zapadnie w chwili, gdy Allegro szykuje się do obrony swojej stabilnej dotąd pozycji na rynku, a konkurencja ogromna. To dziś Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna chyba jeszcze bardziej sensacyjną rzecz przynosi na pierwszej stronie. Jeżeli działka nie graniczy z inną już zagospodarowaną, postawienie na niej domu będzie niemożliwe. Podobne ograniczenie będzie dotyczyć terenów, gdzie jest wyłącznie droga czy las. Bez sąsiada się nie wybudujesz, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o popularne WZ-ki, czyli warunki zabudowy. Ale... No zawsze musi być tak, że ktoś jest pierwszy, więc no, jak to... No ale niektórzy już są po prostu pierwsi i dlatego do nich będzie można się poniekąd dokleić, tak to rozumiem. Co gorsza, już wydane WZ-ki pozostaną ważne jedynie przez 2 lata. Zmiany dotkną zarówno prywatnych inwestorów, jak i deweloperów, pisze Dziennik, i to będzie bardzo ciekawa rzecz. Dziś pewnie też może nie będzie komentowana z racji euforii, ale na pewno powróci. Dziennik pisze też o tym, że kobiety dostaną emerytury o 1281 zł niższe od mężczyzn. Do tego też wraca jeden z tabloidów. Dziś relacja i komentarze, w zasadzie opowieści. Cud nad Wisłą, Różaniec bez granic to dziś pierwsze strony naszego dziennika i Gazety Polskiej codziennie w ciepłych kurtkach, czapkach, płaszczach przeciwdeszczowych wzdłuż całej granicy Polski, na statkach, w dolinach, na szczytach gór, na lotniskach, a nawet w Japonii i Nowej Zelandii. A co najważniejsze, z różańcami w rękach. Tak Gazeta Polska codziennie pisze. Historyczna chwila w dziejach naszego narodu to już nasz dziennik. No i troszkę jest polityki dziś, o politycznym sporze 40-latków. No bo niby spór w PiS-ie zażegnany prezydenta i ministra Ziobry, a jednak, jak pisze Gazeta Polska codziennie, w wywiadzie dla Do Rzeczy, to dzisiejszy numer, prezydent przypomniał zdradę, jakiej dokonał Ziobro w 2011 roku. Otworzył nową furtkę sporu. No, zobaczymy, rzeczywiście w Do Rzeczy dziś wyborcy pamiętają, kto zdradził PiS. To na okładce, we wprost tajemnicy Związku Wałęsu. W Newsweeku euro oszuści z PiS, czyli o pieniądzach Prawa i Sprawiedliwości z Unii. A co jeśli naprawdę uderzą? Tygodnik Sieci Prawdy pisze o tym, że Rosja ćwiczy atak. Wiemy, jak Polska odpowie na agresję. No, dziś ten kontekst rosyjski rzeczywiście trochę jest no, bardziej nakoloryzowany, jeśli chodzi o mundial i tę całą historię. To Tygodnik Sieci, a jeśli chodzi o Platformę, też niewesoło. Dzisiaj Trybuna pisze o Grzegorzu Schetynie jako hamulcowym Platformę, a Polska The Times pisze, że wrzenie w Platformie jest, będą jednak przyspieszone wybory wewnętrzne. Sondaże znów dały PiS-owi 40-procentową pozycję lidera. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o politykę. W Pulsie Biznesu ciekawa też informacja konsumencka o tym, co może stać się z matrasem, który przeżywa kłopoty, o tym też prasa pisze. Na tabloidy, oprócz tych emerytur, jeszcze o Piotrze Najsztubie, także, który nie miał wypadek, albo powiedzieć można, że ma kłopoty, potrącił na pasach kobietę. To w Superekspresie, no ale oczywiście biało-czerwoni też. Lewandowski i spółka zagrają w Rosji, jedziemy po złoto, do Rosji. Hura, no, hura. Oczywiście. A na sam koniec zostawiłem coś, co na pewno doktorowi Roszkowi by się bardzo spodobało, ale tobie również. Otóż, ciekawostka taka, po angielsku się nie wstydzisz. No? Nie, to nic drożnego. Zabiłbyś człowieka, żeby uratować 5 innych? Nie. No to inaczej. Would you kill a man to save 5 others? Łatwiej nam podjąć trudną decyzję, kiedy myślimy w języku obcym. Wiedziałeś? No. No właśnie. Would you buy me a ticket for the final match in Russia? Hello. Myślałem, że powiesz yes. Krystian Hanke, poranna prasa. Dzień dobry panu. Wszyscy cieszymy się z awansu, ale tak chciałem tylko powiedzieć, że panowie komentatorzy po pierwszej połowie lali szampany, otwierali wrota, a tu się okazało, że jednak mecz trwa 90 minut. Chwała Bogu, że tak się skończyło. Pozdrawiam trójkę. 2-2 i 7 trójek. Rzeczywiście wczoraj było generalnie otwieranie wrót. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. No, ja tylko o tych szampanach słyszałem. Szampany też, ale generalnie otwierały się wrota. No i się otworzyły. Я совсем не сплю, я пятницу люблю. А в субботу Za 10 minut będzie 7, audycja poranna. No to czas. Urywki z kalendarza. Dziś poniedziałek, Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena, dziś wyjątkowo szczęśliwa. Tadeusz? Tadeusz? Tadziu! Tadziu! Wróciłeś, mój kochany, mój skarbeniek, mój mordko kochana. No chodź do środka, to twój dom, poznajesz? Ty się nic nie zmieniłeś, Tadziu. Ja nie mogę, to sama gęba po prostu. A gdzie twój strój? Ty nie masz, zaraz cię ubiorę. No jak to pozwoliłeś zdrapać z siebie ubranie? Tadziu, no przecież tak nieprzyzwoicie wyglądasz. No bardzo cię proszę, siadaj, kawę ci zrobię, herbatę. Może chciałbyś, może mleko, może kakao, może wodę z ogórków. Mów, co byś chciał, kochany. Mam suchy chleb, mam cebulę, wszystko ci już z tego ugotuję. Ja ci z chleba i z cebuli wszystko zrobię, kochany ty, mój mordo, moja mordo kochana ty, gdzieś ty był, ja tu oczy wypłakiwałam, ja cię prawie nie pogrzebałam, Tadeusz, naprawdę, ale nie warto było, naprawdę nie warto było cię grzebać, boś wrócił. Jak ja się cieszę, że ty wróciłeś akurat w dniu znaczka pocztowego, Tadzio, jak ja się cieszę, że ty wróciłeś akurat w dniu, kiedy 37 lat temu Czesław Miłosz został laureatem Nagrody Nobla, akurat wróciłeś wtedy, w tym dniu, kiedy 55 lat temu Uganda odzyskała niepodległość. Tadeusz, to o nas, rozumiesz? To o nas, jak się cieszę, jak się cieszę. Słuchaj, to ja w takim razie wyjdę do drugiego pokoju po ciuszki, a ty spokojnie powiedz, co tam się działo, co robiłeś. W ogóle się wypowiedz, coś tam, może coś w ogóle coś zagadać. Zagadasz coś? No, zawsze to coś. Tadeusz wrócił, jak się wszyscy cieszymy, panie Tadeuszu, naprawdę. Nie wiem, czy państwo rozpoznali po głosie. Tak, to Maciej Miecznikowski i Joanna Kołaczkowska. Do usłyszenia za tydzień. From my hands, you know you'll never be.